BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 lutego, jest 19. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Fatalne informacje dla chorych. Kolejki do specjalistów są coraz dłuższe. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego. Biegli są już pewni. Wielki pożar składowiska odpadów śmieci w Zgierzu był wynikiem podpalenia. Nawet rok chorzy muszą poczekać na przyjęcie przez endokrynologa i kardiologa dziecięcego. Najnowsze dane na ten temat przynosi raport przygotowany przez Fundację Watch Health Care. Średnio na wizytę u specjalisty trzeba czekać 4 miesiące. To o 2 tygodnie dłużej niż w maju ubiegłego roku. Tematem zajęła się Joanna Stankiewicz. W porównaniu z poprzednim raportem z maja ubiegłego roku najbardziej wydłużyły się kolejki do chirurga naczyniowego i ortopedy do 11 miesięcy. Ale jeżeli konieczna jest operacja, pacjent musi czekać jeszcze dłużej, mówi Michał Jachimowicz, współautor badania. Wymiana stawu biodrowego i wszczepienie protezy stawu biodrowego to jest dopiero początek, bo wtedy zaczynają się badania i oczekiwanie na operację to jest 1,5 roku. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przyznał, że system dokładania pieniędzy i kupowania dodatkowych świadczeń nie przynosi oczekiwanego efektu. Obserwujemy obniżenie kolejek, natomiast też obserwujemy mechanizm przechodzenia z tej sfery prywatnej na tą kolejkę publiczną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za godzinę trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego zostanie przeniesiona w kondukcie żałobnym z kancelarii premiera do sanktorium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Jutro były szef rządu spocznie na powązkach wojskowych w Warszawie. A w kościele na placu Trzech Krzyży kończy się teraz msza w jego intencji. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Mszy przewodniczy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, prywatnie siostrzeniec i chrześniak Jana Olszewskiego. Duchowny na początku liturgii przeczytał list od kardynała Kazimierza Nycza. Metropolita warszawski podkreślił w nim, że odszedł do Pana wielki człowiek. Powszechnie uznawany mecenas, kompetentny i propaństwowy polityk, a ostatnio słuchany komentator życia społecznego i politycznego, był człowiekiem wiary i Kościoła, człowiekiem jasnych i konsekwentnych przekonań i poglądów. List do uczestników uroczystości skierował też prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak wspominał zmarłego jako szlachetnego człowieka, bez reszty zatroskanego o sprawy ojczyzny. Podobnie mówił o Janie Olszewskim biskup Michał Janocha. Gdyby tę księgę życia Jana Olszewskiego próbować opatrzeć jakimś tytułem, to nie znajduję trafniejszego jak dwa słowa. Moja ojczyzna, a może lepiej nasza ojczyzna, to ona, Polska, była jego wiarą, jego nadzieją, jego miłością. Za Jana Olszewskiego modlą się przedstawiciele najwyższych władz, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, parlamentarzyści, wojskowi i licznie przybyli mieszkańcy Warszawy. Ze stołecznego placu Trzech Krzyży Dorota Piotrowska. Wspominając zmarłego premiera, szef PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Polskim Radiu, że Jan Olszewski wyciągał z historii Polski wnioski na przyszłość. Patrzył na dzieje Polski jako na takie, które były obciążone różnego rodzaju błędami, ale tych błędów nie można powtarzać, że musimy iść do przodu, musimy skorzystać z tej szansy, jakim było zawalenie się układu komunistycznego. Historyk Grzegorz Wałk przypominał w Pulsie Trójki, że w czasach PRL-u Jan Olszewski bronił w sądach działaczy opozycji. Jan Olszewski, decydując się na bycie obrońcą opozycji, bo można takiego skrótu użyć, no też jakby stawiał się w roli adwokata, który wcale nie osiągnie sukcesu. To też było z jego strony wyrzeczenie. Więcej informacji o życiu Jana Olszewskiego można znaleźć na portalu Polskiego Radia. W serwisie Trójki teraz najnowsze ustalenia śledczych w sprawie, o której głośno było w maju ubiegłego roku. Na składowisku odpadów przy dawnych zakładach Boruta w Zgierzu wybuchł wielki pożar. Ponad tydzień walczyły z nim setki strażaków. Do atmosfery przedostały się substancje pochodzące ze spalania odpadów komunalnych. I już wiadomo, że to było podpalenie. Biegły nie miał wątpliwości. Winnych do tej pory nie zatrzymano. Rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. Uzyskaliśmy opinię, z której wynika, że doszło do podpalenia. Cały czas trwają czynności mające na celu ustalenie sprawców. Na razie w sprawie pożaru w Zgierzu zarzuty usłyszał prezes firmy, która składowała odpady. Artur K. podejrzany jest o sprowadzanie śmieci z zagranicy wbrew przepisom. Chodzi o prawie 1000 transportów w ciągu roku. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Pora na wiadomości sportowe. W studiu Adam Malecki. To był nokaut. Polacy nie dali szans rywalom i pewnie wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Nasi w składzie Kamil Stok, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny pewnie wygrali pierwszą serię, a w drugiej swoją przewagę jeszcze powiększyli. Nad Niemcami, którzy zajęli drugie miejsce, biało-czerwoni mieli nieco ponad 79 punktów przewagi, a to przepaść przecież. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy. Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, jest zachwycony formą skoczków. To był koncert naszych zawodników. Skakali koncertowo wszyscy. Cała nasza czwórka i właściwie wszystkie 8 skoków. Warunki były trudne do skakania. Z tyłu zawiewało i w tych trudnych warunkach nasi sprawowali się rewelacyjnie. Tak ogromna przewaga. Konkursy drużynowe takie są. Tydzień temu w Lahti czwarte miejsce, natomiast dzisiaj zdecydowane zwycięstwo. Dobry prognostyk za tydzień Mistrzostwa Świata, więc trzeba się cieszyć z tego, że tak wysoka dyspozycja jest w tym ostatnim konkursie. Nasi skakali tak dobrze, że jeśli byłyby to zawody indywidualne, to wygrałby Jakub Wolny, Piotr Żyła byłby drugi, a Kamil Stoch trzeci. Ale konkursy indywidualne w Willingen jutro i w niedzielę. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 22. kolejka. Pogoń Szczecin gra z Górnikiem Zabrze i po pierwszej połowie to Portowcy prowadzą 2-1. O 20.30 Piast Gliwice podejmie Lecha Poznań. Gliwiczanie w pierwszym meczu po przerwie zimowej przegrali z Krakowią, a Kolejorzu poległ z Zagłębiem Lubin. To dobra okazja, by się podnieść, przekonuje trener Adam Nawałka. Nie pozwolę na to, żeby zawodnicy chociaż na centymetr spuścili głowy, tym bardziej muszą wierzyć w to, że w następnym spotkaniu będzie zdecydowanie lepsza postawa i powzięliśmy oczywiście ku temu odpowiednie kroki, to znaczy analiza, wnioski oczywiście pod względem personalnym, pewne zmiany nastąpią, porażki uczą, zwycięstwa cieszą i my do tego tak podchodzimy, ale z pełnym optymizmem już przystępujemy do następnego spotkania. I jeszcze informacja z Sarajewa, gdzie trwa Europejski Festiwal Młodzieży Europy. Świetnie spisała się polska sztafeta mieszana, która zdobyła srebrny medal w short tracku. Drużyna w składzie Hanna Sokołowska, Magdalena Zych, Mateusz Krzemiński i Mateusz Mikołajuk w finale na 3000 metrów uległa jedynie reprezentacji Węgier. Jest to piąty medal reprezentantów Polski wywalczony w Sarajewie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, na wschodzie opady deszczu lub mrzawki, nad ranem marznąca mgła, nad morzem silniejszy wiatr, nad ranem także od minus 2 stopni na południu do plus 1 w centrum i na północy, w górach minus 5. Jutro w Augustowie 7 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 9, a w Szczecinie 11, zaś we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Ja się nauczyłem przez wiele lat, że trzeba wszystko ścierpieć, przeczekać i robić swoje. Panie Czesławie, będziemy pana wspominać w 80. rocznicę urodzin. Trzeba być dość artystą oryginalnym, żeby przedłużyć swoje istnienie. Muzyka Czesława Niemena w niedzielę na antenie Trójki przez cały dzień. Ponadto audycje specjalne. Sobota, godzina 10:00, Niemen nie tylko o sobie. Niedziela, godzina 19:00, Zalewski śpiewa Niemena. Niedziela, 20:00, kwestia kultury z udziałem między innymi Michała Urbaniaka. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów. Oraz kawa Lavazza Kimbo Dallmayr Prodomo 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały,

Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś 1933 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Państwo je ułożyli. Po 22 wyświetli się na naszej stronie internetowej. Polecam. polskieradio.pl/trójka. A do 22 tradycyjnie w takie dni w Trójce muzyka ciszy. No one knows me.

sobie słucham tej klasyki rocka i myślę, że to zupełnie inna przestrzeń muzyczna. Genesis, Ripples, 77 rok. Take Pink Floyd, oczywiście bez Rogera Watersa, Louder Than Words. To teraz Roger Waters bez Pink Floydów. The child that we need. Muzykę skomponował, zaaranżował i prowadził orkiestrę Ennio Morricone. Na gitarze grał Edward Van Halen, a śpiewał Roger Waters. Thank you.